أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سورة الحشر. مدنی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 101 نمبر. سورۃ البینہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت اور ترتیباً 59 نمبر پر ہے سورۃ المجادلہ کے بعد ہے. نزولاً 101 نمبر سورۃ البینہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت اور ترتیباً 59 نمبر پر ہے سورۃ المجادلہ کے بعد نازل کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے زواجر ذکر کیے منافقین کو. زواجر اللہ رب العزت نے ذکر کیے منافقین کو. زواجر زجر کی جمع ہے. زجر کہتے ہیں جھڑکی دینے کو. تو اس صورت میں اللہ رب العزت منافقین کی حالات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ گزشتہ سورت کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ ذلیلوں میں شمار ہوں گے. اس صورت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ذلت کا نمونہ ذکر فرما رہے ہیں بنو نذیر. کہ کس طرح اللہ نے جو ہے بنو نذیر کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا جب انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت جو ہے وہ کر دی. تیسری وجہ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, یہ لوگ اللہ کی لشکر ہے, اللہ کا گروہ ہے, خبردار یقیناً گروہ اللہ کا یہی ہوں گے کامیاب. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نمونہ ذکر فرما رہے ہیں کامیابی کا کہ کس طرح اللہ نے جو ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو بنو نذیر والوں پہ غلبہ جو ہے عطا کیا. امتیازات صورت صورت ممتاز ہے. غزوہ بنو نذیر کے واقعے پر اگر آپ سے کوئی سائل جو ہے وہ سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ الحشر. اس میں جو ہے اللہ رب العزت غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے مالفے کے بیان پر اور اسی طرح جو ہے ان کی تقسیم کار پر جو ہے اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں کہ مالفے میں حصہ کن کن لوگوں کا ہوگا. 6, 7, 8, 9, 10 آیات میں جو ہے اس پہ تفصیل ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر کہ منافق لوگ جو ہے وہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے جو ہے وہ ایمان والوں سے ڈرتے ہیں. سورۃ ممتاز ہے منافقین کے بزدلی کے بیان پر 14 نمبر آیت میں, یہ کہیں اور نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 16 پر کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کی مثال شیطان کی طرح ہے, انسان کو کفر اور کفر کے کاموں پر اکساتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جب وہ پکا کافر بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 18 پر کہ جس میں قیامت کو اللہ رب العزت نے کل سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, قیامت کو اللہ نے جو ہے وہ کل سے تعبیر کیا ہے کہ آج دنیا ہے کل قیامت ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 19 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, ان لوگوں کی طرح جو ہے وہ نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول گئے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 21 جس میں عظمت قرآن کا تذکرہ ہے, سورۃ ممتاز ہے آخری 3 آیات پر 22, 23 اور 24 جس میں اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے وہ ذکر ہے, یہ کئی اور جو ہے یہ اسماء ذکر نہیں ہے اس انداز اور اس ترتیب سے, اور کچھ بالکل نئی بھی ہے, کئی اور جو ہے وہ ذکر بھی نہیں ہے. مقصد صورت صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں الزجر والتخویف وحالت المنافقین, اللہ رب العزت جو ہے وہ صورت میں بیان فرما رہے ہیں الزجر والتخویف وحالت المنافقین. زجر اور تخویف جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں منکرین کو اور منافقین کی اللہ رب العزت حالات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورت میں ترغیب الجہاد والانفاق کا بھی تذکرہ ہے جو ان 10 سورتوں کا جو ہے وہ مقصد ہے. مگر اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے زجر و تخویف اور حالت منافقین. سورت کا شان نزول جو ہے وہ اس انداز سے ہے کہ نبی نے صلوات و سلام نے جب مدینے کی طرف جو ہے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی مکہ سے, تو مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے جو ہے یہ آباد تھے, بڑے بڑے قبیلے. ایک قبیلہ بنو قریظہ, دوسرا قبیلہ بنو نذیر. زواد سے لکھتے ہیں. اور تیسرا قبیلہ بنو قینقاع, بنو قینقاع. یہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے. ان کا اصل وطن جو تھا یہ شام تھا. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے یہ بات پڑھی تھی یا اپنے پیغمبروں سے جو ہے یہ بات سنی تھی کہ آخری پیغمبر جو ہے یثرب کے علاقے کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائیں گے. یہ شام میں جو ہے اپنے گھر بار جو ہے وہ چھوڑ کر اس کو فروغ کر جو ہے ان لوگوں نے یثرب کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی. اس خواہش کو لے کر جو ہے یہ شام سے چل پڑے کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ رب العزت ہم میں سے جو ہے وہ فرما دیں گے. اس خواہش کو لے کر جو ہے یہ لوگ آئے تھے. مگر جب وہی آخری وہی بنی اسرائیل کے بجائے جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے جو ہے ایک آدمی, ایک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی, تو ان لوگوں کے خواہشات اور ارمان جو ہے وہ درے کے درے رہ گئے. ان پہ پانی جو ہے وہ پھیر گیا کہ اللہ نے جو ہے وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ علماء کو نظر انداز کر دیا اور عوام الناس کو جو ہے ان کا چناؤ کر دیا, اپنے آخری پیغمبر کے لیے ان کا انتخاب کر دیا. تو یہ لوگ جو ہے وہ ضد اور عناد پہ جو ہے وہ اتر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی یہود کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو تاریخ میں جو ہے میثاق مدینہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. وہ کیا تھا؟ میثاق. میثاق کے معنی جو ہے وہ کیا؟ معاہدہ, کمپرومائز. ایک معاہدہ تھا, ایک قسم کا. یاد رکھیے, ایک ہے معاہدہ اور ایک ہے اتحاد. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے معاہدہ اور ایک ہے اتحاد. اتحاد جو ہے یہ ہے کہ اپنے نظریے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور ایک مشترکہ جو ہے وہ نظریے کو اپنا کر جو ہے اس پر جو ہے کیا کیا جائے, اس پر اتفاق کیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اتحاد کہتے ہیں. اپنے خیال, اپنے عقائد, اپنے اعمال, اپنے نظریات, اس کو چھوڑ کر جو ہے ایک نئی نظریے اور نئے عقیدے کو اپنا کر اس پر ثابت قدم رہنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتحاد. اور ایک ہے معاہدہ. معاہدہ الگ چیز ہے. معاہدے کے اندر جو ہے اپنا نظریہ چھوڑنا نہیں ہوتا, اپنا عقیدہ جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ ایک تیسرے ایشو پر جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے اس پر جو ہے ان کا اتفاق ہوتا ہے. یہاں پر یہودوں نے جو ہے یہود مدینہ نے مدینہ کے رہنے والے یہود نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا تھا یہودیت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نظریے اسلام اور اپنے عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا تھا. ایک تیسرے ایشو پر جو ہے وہ لوگ کیا ہوئے تھے, وہ جو ہے اتفاق کر گئے تھے, اور وہ کیا تھا کہ ہمارا اور آپ کا دشمن جو ہے وہ ایک ہوگا. چیدہ چیدہ جو ہے وہ باتیں یہ تھی, ہمارا اور آپ کا دشمن جو ہے وہ کیا ہے, ایک ہوگا. اگر آپ پر جو ہے وہ کسی نے چڑھائی کر دی تو یہ ہم پر چڑھائی تصور ہوگی, تو لہذا ہم آپ کی اعانت کریں گے, اور اگر ہم پر جو ہے کسی نے چڑھائی کر دی, حملہ کر دیا, تو آپ پر جو ہے ہماری اعانت کرنا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا آپ پر لازم ہے. اسی طرح جو ہے ایک بات ان میں سے یہ بھی تھی کہ مدینہ کی حفاظت تمام اقوام معاہدہ پر جو ہے وہ کیا ہے, یہ لازم ہے کہ مدینہ کی جو ہے وہ سیفٹی اور پروٹیکشن جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ کرتے رہیں گے, اس کی دفاع کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے, اس کا حصار جو ہے وہ بنیں گے. یہ معاہدہ ہوگا. جس طرح کا معاہدہ برصغیر پاک و ہند کی پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ جمعیت علماء ہند اور کانگریس والوں کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہوا تھا. کانگریس ہندوؤں کی ایک تنظیم تھی, سیاسی تنظیم, اور جمعیت علماء ہند یہ کیا تھی, یہ علماء حق کا یعنی دیوبند کے علماء کی جو ہے کیا تھی, ایک تنظیم تھی. آپس میں ان کی جو ہے یہ ایک معاہدہ ہوا, اپنے نظریے کو ایک نے بھی نہیں چھوڑا, نہ کانگریس والوں نے چھوڑا اور نہ علماء ہند نے جو ہے اپنے نظریے کو جو ہے وہ چھوڑا. ایک تیسرے ایشو پر جو ہے وہ متفق ہو گئے کہ کس طرح جو ہے ہم انگریزوں کی حکمرانی سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے. آپس میں ان کا معاہدہ ہوا کہ کس طرح جو ہے ہم انگریزوں کی چنگل سے جو ہے اپنے آپ اپنے علاقے کو جو ہے وہ کیا کریں گے, آزاد کرائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ آئندہ کے لیے لائح عمل جو ہے وہ طے کریں گے. تو یہ اتحاد نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے کانگریس والوں کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا تھا, حالانکہ یہ اتحاد نہیں تھا بلکہ یہ معاہدہ تھا. کیا تھا؟ یہ معاہدہ کیا تھا. جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ کے منافقین مدینہ کے یہود کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا, وہ اتحاد نہیں تھا بلکہ معاہدہ تھا. اسی طرح جو ہے انہوں نے کیا تھا. ایک ہے جمعیت علماء ہند اور ایک ہے جمعیت علماء اسلام. ان کے بارے میں دیوبند کے صدر مدرس جو ہے وہ رہ چکے ہیں, جن کا نام ہے مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی. مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی, اس کے اندر جو ہے ان کے فتاوا کا نام ہے فتاوا کفایت المفتی. ان کی فتاوا کا نام کیا ہے؟ فتاوا کفایت المفتی. اس کے اندر جو ہے وہ دو مرتبہ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان جو ہے وہ کیا فرق ہے. تو اس نے کہا کہ جمعیت علماء ہند یہ وہ تنظیم تھی جو علماء حقہ پہ مشتمل تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ کانگریس والوں کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی دلائیں گے. اور وہ فرماتے ہیں, وہ لکھتے ہیں دو مرتبہ اپنی فتاوا کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اس تنظیم جمعیت علماء ہند کا ایک ادنا سا کارکن ہوں, اور اس کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام یہ انگریزوں کی ایما پر جو ہے اس کی داغ بیل جو ہے وہ ڈالی گئی تھی. کیونکہ کانگریس والوں کے لیے جو ہے وہ کیا تھے, ان کے پاس جو ہے ان کے سپورٹر جو ہے وہ علماء جمعیت علماء ہند تھے. تو انگریزوں نے کام یہ کر دیا کہ مسلم لیگ کے سپورٹر بنانے کے لیے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی داغ بیل ڈال دی. دو مرتبہ جو ہے وہ لکھتے ہیں فتاوی کفایت المفتی کے اندر, وہ دو مرتبہ لکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام یہ جو ہے کیا انگریزوں کے جو ہے وہ کہنے پر جو ہے یہ بنی ہے, امام پر جو ہے وہ بنی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا مسلم لیگ اور انگریزوں کی تحفظ کے لیے جو ہے اس کو بنایا گیا. اسی طرح جو ہے ایک تاریخ جو ہے وہ لکھی گئی ہے علماء ہند کا شاندار ماضی, تین کے چار جلدوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے علماء ہند کا شاندار ماضی, جس نے وہ لکھی ہے وہ تاریخ, اس کے اندر بھی جو ہے اس کا یہ بات جو ہے وہ ذکر ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ انگریزوں کی امام پر جو ہے وہ بنائی گئی تھی. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور امریکہ مرد آباد ریلی اور سٹیج پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس تب جدوت راکش اوپا امریکی ورل ہو, مگر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے اترنے کے بعد جو ہے وہ کیا ان کو کہتے ہیں اگر آپ نے مجھ پر اعتماد کر دیا نیدا بی گر نو عزت سے لدم رکھا رکم چی بدر لدم نے نہیں کرے, میں آپ کا اتنا جو ہے وہ وفادار رہوں گا اور ثابت ہوں گا کہ جتنے جو ہے یہ لوگ بھی آپ کے وفادار نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو نبی نے صلوات و سلام نے مکہ سے جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی, وہاں پر یہود کے ساتھ معاہدہ کر دیا. جب یہود کے ساتھ جو ہے وہ نبی نے صلوات و سلام نے معاہدہ کیا تو جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے جنگ بدر تک جو ہے وہ لوگ اپنے معاہدے پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے. جب جنگ بدر ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ احد جو ہے وہ کیا وہ برپا ہو گئی, تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو جو ہے اللہ نے جو ہے شکست کا سامنا انہوں نے جو ہے وہ کرنا پڑا, ان کی اپنی جو ہے وہ کوتاہی اور اسی طرح سستی کی وجہ سے اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے وہ اس کا نقشہ تبدیل کر کے اس کو شکست میں تبدیل کر دی. تو ان لوگوں نے جو ہے ان یہود نے اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو بدل ڈالا. پہلے یہ معاہدے کی پاسداری کرنے والے تھے, مگر جب یہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ آنکھوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو بدل ڈالا, اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کافروں سے جو ہے وہ ساز باز جو ہے وہ شروع کر دی. اور اسی طرح جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے وہ صفائی ہستی سے جو ہے وہ مٹانے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, کوششیں جو ہے وہ شروع کر دی. ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس جو ہے اپنے وفد کو بھیجو. تو لہذا اس قبیلے والوں نے جو ہے وہ 30 آدمیوں کا ایک وفد جس کا بڑا کعب ابن اشرف تھا. کون تھا؟ کعب ابن اشرف, ان کا بڑا مولوی تھا, بڑا مولوی تھا. ان کی سرکردگی میں جو ہے وہ 30 افراد پر مشتمل ایک وفد کو جو ہے مکہ کے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے اس کو بھیجا گیا کہ جا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرو. وہاں پر انہوں نے جو ہے مکہ کے مشرکین کو جو ہے وہ آمادہ کر دیا کہ تم آ کر جو ہے مدینے پہ چڑھائی کرو, ہم اندرون میں جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ باہر سے حملہ آور ہو جائیے, ہم اندر سے جو ہے حملہ آور ہو جائیں گے, اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ختم کر دیں گے. مکہ کی مشرکین تو بالکل جو ہے وہ یعنی مولوی تو تھے نہیں کہ وہ دھوکہ دینے والے تھے, بھائی منہ پختوں کی بتاؤ شڈل بڑل ہوں, بالکل جو ہے وہ ایک زبان کے جو ہے وہ لوگ تھے. انہوں نے جو ہے وہ فوراً کہا کہ ہمیں آپ کی بات کی کوئی یقین نہیں ہے, ہم آپ پر یقین نہیں کرتے. آپ کے کہتے, اس نے کہا آپ کو یقین جو ہے ہماری بات پر کس طرح آئے گا؟ اس نے کہا چلو بیت اللہ, ان کو بیت اللہ لائے اور کہا کہ یہاں پر جو ہے بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو عبیدہ کرو اور یہ معاہدہ کرو ہمارے ساتھ کہ تم جو ہے اپنے کیے وعدے سے جو ہے مکرو گے نہیں, پھرو گے نہیں. تو کعب ابن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے جب اس طرح کر دیا تو مکہ کے مشرکین نے جو ہے ان کی بات پر اعتماد کر دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کعب ابن اشرف اور ان لوگوں کی جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ معلوم ہو گئی کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ مشرکین مکہ کو جنگ کرنے پر اکسایا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فی الفور ایکشن لیا اور دو صحابہ کرام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون کعب ابن اشرف کو جو ہے وہ قتل کرے گا, کون جو ہے وہ کیا کرے گا, کعب ابن اشرف کو جو ہے وہ کرش کرے گا, اس کو ختم کر دے گا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے, ایک اس کا رضائی بھائی تھا جس کا نام حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, یہ کعب کا جو ہے وہ کیا تھا, رضائی بھائی تھا, یعنی ماں دودھ شریف جو ہے وہ بھائی تھا. اور دوسرا صحابی اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جس کا نام محمد ابن سلمہ تھا, محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دو صحابہ کرام جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے نبی علیہ السلام نے ان کا انتخاب کر دیا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طائف میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں, مکہ کے مشرکین جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈال کر اپنی طرف جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے خلاف نہ تو بد دعا کی اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کو جو ہے وہ چاہا. اور اس کے مقابلے میں طائف کے مقام میں جب فرشتہ پہاڑوں پہ مامور فرشتہ جب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب کر جا, یہ جاہل ہے. مگر دوسری طرف کعب ابن اشرف جب غلطی کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی کے معاملے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی کے جو ہے وہ خواہاں نہیں ہے, اس کو معاف نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ طائف والے جو ہے وہ کیا تھے, طائف والے جاہل تھے, اور یہ کیا تھا, یہ مولوی تھا, یہ عالم تھا, یہ سمجھ کر جو ہے وہ دانستہ طور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا تھا. اور اس کے مقابلے میں جو طائف والے تھے وہ نبی علیہ السلام کی اگر مخالفت کیا کرتے تھے تو وہ کیا تھے, نادانستہ طور سے جو ہے وہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مخالفت کیا کرتے تھے. تو وہ جاہل تھے, نبی علیہ السلام ان کو جو ہے فارغ معاف کیا کرتے تھے, مگر ان کو معاف نہیں کیا. جب دو صحابہ کرام کو بھیجا, محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ہم ان کے سامنے جو ہے کوئی اس طرح کی بات کہیں جو آپ کی شان میں گستاخی تصور ہوگی, کیونکہ جنگ کیا ہے, جنگ تو سارے جو ہے وہ کیا ہے, ٹک ٹک ہے, وہ کیا ہے, چال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے, بخاری کی روایت ہے, الحرب خدعۃ, جنگ جو ہے یہ کیا ہے, یہ دھوکہ ہے. دھوکے کے اندر کیا ہوتا ہے, اپنے لیے فائدہ اور دوسرے کے لیے نقصان ہوتا ہے. فلاں نے فلاں کو دھوکہ دے, چینا کی چیز جو ہے وہ جاپان پہ فروخت کر دی تو اپنے لیے فائدہ, آئی تھی 500 کی اور لے لی اس سے جو ہے وہ کیا 2500 اور 3000 لے لیا, مگر دوسرے کو کیا کر دیا, دوسرے کو نقصان پہنچایا, اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنگ کیا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے, جو آپ نے کہنا ہے جاؤ کہو. ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے کعب ابن اشرف کے پاس جو ہے وہ چلے گئے, دروازہ کٹکھٹایا. تو جب باہر وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ضروری کام کے خاطر جو ہے آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کیوں ابو نائلہ, کیونکہ اس کا رضائی بھائی تھا. اس نے کہا خیر تو ہے, اس وقت جو ہے وہ تم کس طرح آئے ہو میرے پاس؟ انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا تھا, آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ آپ کو تنگ کرنے والا ہے, مگر ہم نے جو ہے آپ کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانا تھا. ابھی وہ ہم سے جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے, مگر ہمارے پاس پیسے نہیں, تو لہذا قرض لینے کے لیے جو ہے ہم آپ کے پاس جو ہے وہ آ چکے ہیں, کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیجئے اور اسی طرح جو ہے ہمیں قرض دیجئے. اس نے کہا یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, یہ تو ابھی ابتدا ہے, آگے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے یہ کیا کرے گا اور کیا کرنے والا ہے یہ میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے. انہوں نے کہا ابھی تو ہم اس گرداب میں پھنس چکے ہیں, تو لہذا جو ہے ابھی نکلنے کا کوئی سبیل نہیں ہے, تو لہذا آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے. تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ آپ میرے پاس جو ہے اس قرض کے بدلے جو ہے وہ کیا چیز بطور رہن کے جو ہے وہ رکھیں گے. کون سی چیز؟ وہ بطور رہن کے جو ہے اپنے پاس میرے پاس جو ہے آپ رکھیں گے. تو اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم آپ کے پاس جو ہے وہ رکھ دیں. آپ کہیں کہ ہم آپ کے پاس جو ہے وہ کیا رکھ دیں. تو انہوں نے کہا تم اپنی بیویوں کو لا کر میرے پاس جو ہے بطور رہن رکھو. سب بلاؤ رہن جو ہے وہ کیا, بیویوں کو لا کر جو ہے میرے پاس جو ہے بطور رہن رکھ لو. تو اس نے کہا مولوی صاحب تم تو بڑے عالم ہو اور اسی طرح خوبصورت بھی ہو, دراز قد بھی ہو, اور اسی طرح اگر ہماری عورتیں آپ پر جو ہے وہ فریفتہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اگر وہ ہمارے ساتھ جانا نہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے, ہمارا مذاق اڑائیں گے, اسی طرح ہمارے پیچھے جو ہے وہ باتیں کریں گے. تو لہٰذا جو ہے اس سے آپ دست بردار ہو جائیے. اس نے کہا تو اچھا اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لا کر جو ہے میرے پاس جو ہے وہ غلام بناؤ, رہن رکھ لو. جب پیسے دو دو گے اس کے بعد جو ہے میں آپ کے بیٹوں کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیچ دوں گا. اس نے کہا نہیں جی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر بیٹوں کو ہم نے آپ کے پاس بطور رہن کے رکھ لیا تو پھر لوگوں میرے بیٹوں کی ہمارے بیٹوں کے لیے جو ہے مرتے دم تک جو ہے ان کے لیے یہ تانا بنے گا کہ تم تو غلام ہو, باپ نے آپ کو جو ہے رہن میں جو ہے فلاں مولوی کے ساتھ جو ہے وہ بٹا کے رکھا تھا. یہ ان کے لیے جو ہے وہ تانے کا باعث بنے گا. تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ چلو اپنا اسلحہ جو ہے لا کر میرے پاس جو ہے بطور رہن رکھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے اسلحہ کو آپ کے پاس جو ہے وہ بطور رہن کے رکھیں گے. انہوں نے کہا کب آؤ گے اسلحہ لا کر؟ انہوں نے کہا کل ہم آئیں گے رات کے ٹائم. رات کو جو ہے ان لوگوں نے اسلحہ لا کر جو ہے, ان کے پاس تو اپنا اسلحہ تھا, وہ لا کر جو ہے وہ کعب ابن اشرف کے دروازے پہ آئے. انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا تو اندر اس کی بیوی جو ہے بڑی ہوشیار تھی, اس کی بیوی جو ہے بڑی ہوشیار تھی. انہوں نے آواز دیا کعب ابن اشرف میں, پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں ابو نائلہ. تو بیوی نے کہا کہ اس کا یہ ان لوگوں کا آنا اور اس وقت جو ہے آنا اور دروازے کا کٹکھٹانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, تم نہ جاؤ. تو اس نے کہا نہیں, یہ تو میرا بھائی ہے, میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ پیسے دوں گا, تو لہٰذا میں کس طرح جو ہے اپنے وعدے سے جو ہے وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے سے جو ہے وہ پھر رہا تھا, مگر بھائی کے ساتھ کیے گئے وعدے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. وہ باہر نکلا, دونوں کے ساتھ ملا. تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ کام تم سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. ایک تم سے تو جو بڑی اچھی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے. تو اس نے کہا میں نے فلاں, آپ کو معلوم نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے فلاں قبیلے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کیا ہے, اور ان عورتوں کا پہچان یہ ہے کہ وہ بڑی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, بڑی معطر ہوا کرتی ہے, کہ جب آدمی ان کے قریب ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ بھی معطر بن جاتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر آپ کی خواہش ہو اور اگر آپ چاہتے ہو, آپ کی مرضی ہو, تو ہم ذرا آپ کی لگی ہوئی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل آ. تو اس نے سر کو نیچے کر دیا, سر پہ خوشبو لگائی تھی, سر کو جو ہے وہ نیچے کر دیا. تو محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کو سونگھ لیا. اس نے کہا بڑی اچھی خوشبو ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم بھی ذرا اس خوشبو کو جو ہے وہ سونگھ لو. تو جیسے اس نے جو ہے اپنا سر محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ کر دیا, اس نے فوراً جو ہے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور اشارہ کر دیا ابو نائلہ کو, اس نے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. اور معاملے کو یہاں پر ختم کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ حضرت ہم نے جو ہے آپ کا مشن پائے تکمیل تک پہنچایا. یہ ان کا بڑا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے چڑھائی کر دی, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ بنی نذیر بنو نذیر والوں کو جو ہے وہ کیا کرو ان کے ساتھ جو ہے ان کا محاصرہ کرو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چل پڑے صحابہ کرام کے ساتھ تو وہ لوگ جو ہے اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے, بڑے بڑے جو ہے ان کے قلعے تھے ان میں جو ہے وہ محصور ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک روایت میں 7 دن گزرے تھے, دوسری روایت میں 15 دن جو ہے وہ گزرے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ڈائیلاگ کا فیصلہ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ صلح کرنا چاہتے, بات چیت کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. جب بات چیت ہو گئی تو فیصلہ اس پہ ہوا کہ تم یہاں سے جو ہے وہ نکلو گے, تم یہاں سے کیا کرو گے, کیونکہ یہ آباد تھے مدینے اور خیبر کے درمیان کے علاقے میں یہ لوگ آباد تھے بنو نذیر والے. صلح اس بات پر ہو گئی کہ ان کو جلاوطنی پر جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, مجبور کر دیا گیا, اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ تم اپنے ساتھ اپنے گھروں کی جو چیز لے جا سکو تمہیں اجازت ہے, ماں سوائے اپنے اسلحہ کے, اسلحہ کو ساتھ نہیں لے جاؤ, اس کے سوا جو تم اپنے گھروں سے جو ہے وہ لے جانا چاہو تمہیں اجازت ہے, تم لے جا سکتے ہو. تو روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں کی جو ہے دروازے, ان کی چوکھٹ, ان کی کھڑکیاں, اسی طرح یہاں تک کہ اپنے گھروں کمروں کو جو ہے وہ گھرا کر جو ہے ان کی کیا ان کی بینچ اور جو لکڑیاں جو ہوتی ہے چھت میں اس کو بھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے گرا کر جو ہے اونٹوں پہ لاد کر یہاں سے خیبر کی طرف چل پڑے. یہاں سے کیا ہوئے, خیبر کی طرف چل پڑے. تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمارے سامنے یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت نہ کرو. بنو نذیر تو تنظیم والے لوگ تھے, کیا لوگ تھے, اونچی تنظیم والے, وہ تو مسلمان تھے, مگر جب اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کر دی تو اللہ نے کیا کر دیا, ایسا عذاب ان پہ مسلط کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جو ہے انہوں نے کیا کر دیا, ان کو جو ہے وہ ڈھا دیا, ان کو گھرا دیا, ان کو مسمار کر دیا, اس کو ختم کر دیا. تو اگر تم پیغمبر کی مخالفت کرو گے اور اللہ کی مخالفت کر دو گے تو تم بھی اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دو گے, تمہارا نتیجہ بھی یہ ہوگا. فاتبیرو یا اول الابصار کا لفظ جو ہے اس میں آ رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو یہ ان آیات کا جو ہے وہ کیا ہے, شان نزول ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ما وہ کچھ, فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو زمین پر ہے, وہو العزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. سبحا صیغہ ماضی ہے, تسبیح کی ہے, پاکی کی ہے, یا پاکی بیان کرتی ہے خاص اللہ کے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. آپ نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والی ہے نہیں ہے, مگر آپ لوگ جو ہے ان کی پاکی بیان کرنے سے جو ہے وہ کیا ہے, نابلد ہے. آپ سمجھتے نہیں کہ کس طرح وہ اللہ کی پاکی جو ہے وہ بیان کرتی, ورنہ ہر چیز جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اور کچھ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں زبان حال کے ذریعے سے, اور کچھ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں زبان قال کے ذریعے سے. میں نے پہلے سورہ حدید میں آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ آسمان زمین وغیرہ جو ہے زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں. آسمان کی حالت جو اسی طرح تھی, اسی طرح ہے, اسی طرح رہے گی, اس کی یہ حالت اس بات پر جو ہے دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو آسمان کا یہ نقشہ جو ہے یہ کب کا تبدیل ہوتا. اسی طرح جو ہے ایمان والے انسان, اسی طرح فرشتے جنات, وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کیا, زبان قال کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ. وَالَّذِي, یہ اللہ وہ ذات ہے, اخرج الذین, جس نے نکالا ان لوگوں کو, کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, من دیارہم ان کے گھروں سے, لِأَوَّلِ الْحَشْرِ, لِأَوَّلِ الْحَشَر پہلے حملے میں ایمان والوں کے, پہلے حملے میں ایمان والوں کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے نکالا ان لوگوں کو کفر, جنہوں نے کفر کیا تھا. کفر کس کو؟ اللہ نے کہا پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ کیے گئے معاہدے کے انکار کو جو ہے اللہ نے کفر کہا, پیغمبر کی مخالفت, اللہ کی مخالفت, اس کو کیا کہا؟ کفر کہا. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, اہل کتاب سے مراد کیا؟ بنو نذیر. من دیارہم, اپنے گھروں سے. لاول الحشر, لاول الحشر پہلے حملے میں ایمان والوں کے, جس طرح ایمان والوں نے ان پہ حلہ بول دیا, جس طرح ایمان والوں نے ان پہ حملہ کر دیا, تو وہ فوراً جو ہے وہ کیا, فوراً جو ہے وہ نکلنے پر جو ہے وہ کیا ہوئے, تیار ہو گئے, جلاوطنی کو انہوں نے اپنا لیا. تلیا ولی الحشر پہلی معنی یہ ہے. دوسرا معنی کیا؟ لے اول الحشر, لے اول الحشر ان کا پہلا اٹھنا تھا قیامت سے پہلے. کیا تھا؟ لے اول الحشر, ان کا پہلا اٹھنا تھا. کیا مطلب؟ پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ کے مضافات سے نکالا, اور دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خیبر سے نکالا, یا پھر جو ہے وہ شام چلے گئے تھے یہ لوگ. تو لے اول الحشر ان کا یہ پہلا اٹھنا تھا, لے اول الحشر پہلے ان کا کیا تھا؟ پہلے اٹھنے میں, پہلے اٹھنے میں. یہاں دوسرے, تیسری معنی جو ہے یہاں پر کیا؟ لے اول الحشر, حشر سے پہلے, قیامت سے پہلے. پہلے اٹھنا تھا قیامت سے پہلے, یعنی کیا معنی؟ قیامت سے پہلے جو ہے ان لوگوں پہ قیامت آ گئی. قیامت سے پہلے کیا آ گئی؟ ان لوگوں پہ جو ہے وہ قیامت آ گئی, کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کیا کر دیا, ان کو ڈھا دیا. تو یہ قیامت ہے, قیامت کوئی اور چیز تو نہیں ہے, یہی قیامت ہے, یہی تباہی, یہی بربادی, یہی آفات, یہی مصیبتیں, اس کو قیامت کہتے. تو اللہ رب العزت فرماتے لے اول الحشر, یہ ان کا, یہ قیامت سے پہلے, اٹھنے سے پہلے, اٹھنے سے پہلے جو ہے ان پہ جو ہے وہ قیامت آ گئی. اللہ رب العزت فرماتے مان زنتو, لوڈ اسپیکر دیر پر مزہ شو یار, بجلی پر مزہ شو, اسپیکروں پر مزہ شو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ظننتم, گمان نہ تھا تم کو, ان یخرجو, کہ نکل پڑیں گے یہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گھروں سے. وظنوا, اور گمان کیا کرتے تھے یہ لوگ, انہم, کہ یقیناً یہ لوگ, مانعاتہم, بچا کے رکھی گی ان کو, حصونہم, ان کی قلعہ, ان کی قلعے, من اللہ, اللہ کے عذاب سے. فآتاہم اللہ, بس آ گیا ان کے پاس اللہ کا عذاب, من حیث, اس طرف سے, لم یحتسبوا, جس پر ان لوگوں کا گمان بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت فرماتے ما ظننتم, گمان نہ تھا تمہار, تمہیں, آئی یخرجو, کہ نکل پڑیں گے یہ اہل کتاب اپنے گھروں سے اتنی آسانی کے ساتھ. تمہارا بھی یہ گمان نہیں تھا, تمہارا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اہل کتاب جو ہے مضبوط قلعوں کے مالک اور بڑے مضبوط جسامت اور اسی طرح اسلحوں سے جو ہے وہ ساز, یہ لوگ جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. وَظَنُّوا, اور گمان کیا کرتے تھے یہ لوگ, یعنی یہ بنو نذیر والے, انہم, کہ یقیناً یہ لوگ, مانعاتہم, بچا کے رکھنے والی ہے ان کو, بچانے والی ہے ان کو, حصونہم, حصن کی جمع, حصن عربی میں قلعہ کو کہتے ہیں, کہ بچانے والی ہے ان کو ان کی قلعہ, من اللہ, اللہ کے عذاب سے, ان کی قلعے جو ہے ان کے کیا سے بچائے گی؟ اللہ کے عذاب سے بچائے گی. فاتاہم اللہ من حیث, بس آ گیا ان کے پاس اللہ کا عذاب اس طرف سے, لم یحتسبوا, کہ ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ ایمان والے اتنی جلدی جو ہے ہم پر چڑھائی کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس قدر ہم پر جلدی چڑھائی کر کے ہمیں اپنے گھروں سے جو ہے وہ بے دخل کریں گے. وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ڈال دیا اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں الرُّعْبَ رعب کو يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ گرا رہے تھے یہ لوگ مسمار کر رہے تھے یہ لوگ بُيُوتَهُمْ اپنے گھروں کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت فرماتے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا ایمان والوں کا رعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب مقابلے کی جو ہے سکت ان کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئی یخربون بیوتہم مسمار کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنے گھروں کو بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے اس کو مسمار کر رہے ان کی لکڑیاں جو ہے اونٹوں پہ لاد کے لے جا رہے وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے ہاتھوں اور جو گھر اپنے جو ہے خود جو ہے ان سے رہ جاتے تو ایمان والے ان کو جو ہے وہ کیا کر جاتے مسمار کا تباہ برباد کر جاتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ پس عبرت حاصل کرو یا أُولِي الْأَبْصَارِ او عقل مندوں پس عبرت حاصل کرو یا أُولِي الْأَبْصَارِ او عقل مندوں عبرت کے کیا معنی ہے عبرت کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو جو ہے اس کے مثل پر جو ہے وہ کیا کرنا اس پر قیاس کرنا ایک چیز کو اس کی مثل پر جو ہے کیا کرنا قیاس کرنا قیاس کے معنی اندازہ کرنا اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں تو بنو نذیر والے بھی مسلمان تھے تم تو صرف مسلمان ہو تو پیغمبر کی اولاد تھے کیا تھے وہ پیغمبر کے وہ اولاد تھے وہ تو پکے سید تھے ان لوگوں کا تو پتہ بھی نہیں یہ سید ہے کہ نہیں بھی اور وہ تو پکے سید تھے بنی اسرائیل تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے بالکل جو ہے وہ کیا تھے پکے جو ہے وہ سید تھے مگر جب خلاف کیا اللہ اور اس کے پیغمبر کا تو اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیا تو اے لوگو تم تو صرف مسلمان ہو اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو کیا تم اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مسمار نہیں کرو گے کیا تمہارے ساتھ اللہ جو ہے یہ معاملہ نہیں کرے گا تمہیں اللہ بخش دے گا تمہیں اللہ معاف کر دے گا کیا تم اللہ کی چہیتے ہو تم اللہ کے لاڈلے ہو اللہ نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہاں وعدہ کیا ہے کہ آخری پیغمبر کا امت جو ہے وہ جو کچھ بھی کرے گا ان کو میں معاف کروں گا کیا وعدہ ہے تو اسی کو عبرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اسی کو عبرت کہتے ہیں عبرت حاصل کرو ان کے ساتھ یہ ہوا تو کیا تم بخشے جاؤ گے ان کے ساتھ اللہ نے جو ہے یہ کیا تو کیا تمہارے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت حاصل کرو او عقل مند ہو کیا کرو عبرت حاصل کرو او عقل مند ہو اپنے آپ کو جو ہے ان پر قیاس کرو اور اس سے جو ہے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے عذاب کے معاملے میں جو ہے وہ قیاس کیا جا سکتا ہے تو کیا اللہ کے احکام میں جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جائے گا بالکل کیا جائے گا قیاس کے معنی جو ہے وہ اندازہ کرنا قیاس کے معنی کیا ہے اندازہ کرنا کس چیز کا اندازہ کرنا کہ اس چیز کو جو ہے اللہ نے کیوں حرام کر دیا ہے اس چیز کو جو ہے اللہ نے کیا کر دیا کیوں حرام کر دیا ہے تو اسی طرح جو ہے جب اس کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے یہ صفت اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا جس طرح شراب ہے کیوں اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس کے نشے کی وجہ سے اس کے نشے کی وجہ سے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تو قرآن اور سنت میں بنگ کا تذکرہ تو نہیں ہے چرس کا تذکرہ تو نہیں ہے ہیروئن کا تذکرہ تو نہیں ہے سگریٹ کا تذکرہ تو نہیں ہے نسوار کا تذکرہ تو نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تذکرہ ہے تو صرف شراب کا تذکرہ ہے تو شراب کو کے اندر فقہاء کرام نے ایک وصف کو جو ہے وہ تلاش کیا ہے جو اس کے حرمت کا جو ہے وہ باعث بنا, اور وہ وصف کیا ہے؟ نشہ. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جو ہے وہ نشے کا عنصر موجود ہو وہ کیا ہے؟ وہ شراب کے حکم میں داخل ہے. اور جس طرح شراب حرام ہے تو اسی طرح وہ نشہ بھی حرام ہے, خواہ قلیل مقدار میں ہو یا جو ہے کیا ہو زیادہ مقدار میں ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ نشے کے, یہ کیا ہے؟ حرمت اس کے جو ہے وہ حرام کے حکم میں داخل ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مکی فلائی کسی لیکوڈ چیز میں جو ہے وہ گر جائے, مائع چیز میں گر جائے, تو کیا کرو؟ اس کو غوطہ دے کر اس کو استعمال کرو. کیا کرو؟ اس کو غوطہ دے کر اس کو استعمال کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں اس کا تریاق ہے. جب مکی کسی چیز میں جو ہے وہ گرتی ہے تو وہ زہر والے حصے کو جو پر کو جو ہے وہ آگے گرتی ہے, اور دوسرا جو تریاق والا پر ہے اس کو اوپر کر جاتی ہے. تو تم اس کو غوطہ دے دو کہ جو زہر وہ اس لیکوڈ کے اندر مایا کے اندر جو ہے وہ کیا کر چکا ہے, پھیلا چکا ہے, تو اس کا علاج بھی ہو جائے. مگر یاد رکھیے یہ کوئی فرض حکم نہیں ہے, سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی فرض حکم نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ مکی گر جائے اور تم اس کو جو ہے وہ غوطہ دے کر تم ضرور اس کو پیو گے. اگر چیز ایسی ہے کہ وہ نہیں ملتی اور دوائی ہے, وہ ایک پیالے میں ہے اس کی سوا نہیں ہے, کہیں سے آ کر جو ہے مکی اس کے اندر گر گئی, پھر کیا کرو گے؟ چائے تو تم انڈیل بھی لوگے, پانی تو تم انڈیل بھی لوگے, اور چیزیں بھی تم انڈیل, اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کیا, وہ اتنے سینسیٹیو نہیں ہوتے, اتنی حساس وہ نہیں ہوتے, اتنے جو ہے ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ حساسیت نہیں ہوتا, وہ اس کے استعمال بھی کر سکتے ہیں. سمجھا گئی کہ نہیں آگے؟ وہ اس کو استعمال کر سکیں. اور کچھ بڑے جو ہے وہ ذکی اور اسی طرح جو ہے وہ فتین قسم کے طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, وہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر استعمال کرنا چاہو تو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے. کیا کیا ہے نبی علیہ السلام نے بتلایا؟ ابھی حدیث کے اندر تو صرف مکی کا تذکرہ ہے. حدیث میں جو ہے وہ مچھر کا تذکرہ نہیں ہے, ٹھیک. حدیث میں جو ہے وہ اجانب جوڑی سے ہوتا ہوئی اسپائڈر, مکڑی, مکڑی کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے. اور مختلف چیزیں جو ہے جس طرح جو ہے وہ اگر مچے تتا سوائے ہر سا جبا جو میں نمونے دستا سو ہاں, وہ چیز جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ سمجھئے نا, بات یہ ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ مائے کے اندر جو ہے وہ گر گئی تو اس کے اندر اس کا کیا حکم ہوگا؟ فقہاء کرام نے جو ہے مکی پہ اس کو بھی قیاس کیا ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر جو ہے وہ سیل و دم نہیں ہوتا, ایسا خون نہیں ہوتا جو سرایت کرنے والا ہو, اس سے نکل کر جو ہے وہ کیا کرے, وہ بہ جائے, اس جیسا خون نہ ہو, تو یہ سب کے سب جو ہے مکی کے حکم میں داخل ہے. تو اگر وہ بھی گر جائے اس کے ساتھ بھی یہ کرو گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیاس کہتے ہیں. اسی طرح حدیث میں تو پانچ ہی چیزوں کا تذکرہ ہے جس میں سود ہے. اسی طرح پانچ ہی چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ چونا ہے, اور جس میں جو ہے وہ گندم ہے, اور جس میں جو ہے وہ جو ہے, اور یہ چیزیں, جس میں نمک ہے, پانچ ہی چیزیں حدیث میں ہیں. اس میں تو پیسوں کا تذکرہ ہے, سونے کا تذکرہ نہیں. اسی طرح جو ہے اور چیزوں کے اندر جو سود ہوتا ہے اس کا تذکرہ تو نہیں ہے. تو فقہائے کرام جو ہے اور اجناس کو جو ہے ان پہ قیاس کرتے ہیں. بہت سی چیزیں, اجناس صرف پانچے تو نہیں, یہ بہت سی اجناس ہیں, مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل ہے, انار ہے, سیب ہے, حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. مگر سود تبھی جا کے بنے گا جب آپ نے کسی سے ایک دڑی لے لیا پانچ کلو اور اس کے مقابلے میں آپ نے کہا جب تم مجھے دو گے تو تم مجھے چھ جو ہے وہ کلو دو گے, یہ سود ہے. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ حدیث میں یہی چیز جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے. تو فقہائے کرام نے جو ہے اس کو جو ہے اور اجناس کو جو ہے اس پہ قیاس کیا ہے. یہ طویل بحث ہے فقہائے کرام کا. اس طرح جو ہے بہت سی چیزیں جس کو جو ہے وہ قیاس کیا جا, اور یہ صرف فقہائے کرام کا کام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی موقع پہ جو ہے وہ قیاس کا یعنی کیا کیا ہے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. ایک روایت میں ہے ایک بدو ہے, بدو آ کر جو ہے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیہات دی بانڈچے. اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضرت میں رنگ کا کالا ہوں, میری بیوی جو ہے وہ رنگ سے سفید ہے, مگر جو بچہ میرا پیدا ہوا ہے وہ نہ میری طرح ہے اور نہ میرے طرح ہے اور نہ میری بیوی کی طرح ہے, تو میرا شک پڑتا ہے کہ بیوی نے کہیں خیانت کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا تم کیا کرتے؟ اس نے کہا میں اونٹ پالتا ہوں. اس نے کہا کیا تم نے کبھی اونٹوں کے اندر جو اونٹوں کے اندر جو ہے وہ کیا یا تو سفید اونٹ ہے یا جو ہے وہ کالے اونٹ ہے, کبھی کبھار ان کے درمیان جو ہے وہ اونٹ پیدا ہوتے ہیں جو نہ باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نہ ماں کی طرح ہوتے ہیں, اونٹوں کے آپس میں مل ملاپ ہوتی ہے, تو اس سے جو ہے ایسا اونٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جس کی رنگت نہ ماں کی طرح ہوتی ہے نہ باپ کی طرح ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا کہ حضرت یا تو ان کے باپ کہ نسل میں جو ہے اوپر کی طرف کوئی جو ہے اس کلر کا ہوگا یا اس کی ماں کے خاندان میں جو ہے اس نسل کا جو ہے کوئی گزرا ہے, تو اس کے اثرات جو ہے اس کے بچے میں آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یا تو تمہارے اباؤ اجداد میں اس کلر کا کوئی گزرا ہے یا تمہاری بیوی کے اباؤ اجداد میں کوئی اس رنگت کا گزرا ہے. ابھی یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے انسان کے رنگت کو جو ہے وہ اونٹوں کے رنگت پر قیاس کیا. صحیح. دوسری روایت سنتے جائیے, ایک صحابی آئے اس نے کہا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے جو ہے وہ کہا کہ حضرت میری ماں اس نے نظر مانی تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں گی. کیا کروں گی؟ حج کے لیے جاؤں گی, مگر اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے جو ہے وہ چل بسی. میں کیا کروں؟ نظر کو پورا کرو کہ نہ پورا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کے ذمے اگر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتے کہ نہیں ادا کرتے؟ اس نے کہا بالکل ادا کرتا. تو اس نے کہا جب تم بندوں کے حق کو اور قرضے کو ادا کیا کر دے تو اللہ اس لائق ہے کہ تم اس کے قرض کو بھی جو ہے ادا کر دو. جو حج ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرو؟ اس کو جو ہے ادا کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں اللہ کے دین کو جو ہے وہ بندوں کے دین پر قیاس کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے دین کو جو ہے وہ بندوں کے دین پر قیاس, اللہ کے قرض کو جو ہے بندوں کے قرض پہ قیاس کر دیا. اس کو قیاس کہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے یا ضد اور انعام کی وجہ سے کہتے اول من قاس ابلیس. کیا کہتے ہیں؟ اول من قاس ابلیس. ہم کہتے ہیں نہیں, اول من قاس الملائکہ. پہلے قیاس کرنے والے کیوں کون تھے؟ وہ تو فرشتے تھے. دلیل کیا ہے؟ قرآن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یہ کہ نہیں ہے؟ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ کر دیا, فرشتوں کو جو ہے وہ کہا کہ میں اس طرح کام کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کیا تم اس کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہاں پر خون بہائے گا؟ ٹھیک ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو جو ہے ہماری کیفیت کس طرح معلوم ہوئی؟ کیا فرشتے جو ہے عالم الغیب تھے؟ تو جواب وہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے حاضر اس زمانے میں زمین پر جنات تھے اور غیر حاضر جو ہے وہ کون تھے؟ وہ انسان تھے. انہوں نے جو ہے وہ حاضرین غیر حاضرین کی قیام کو قیاس کر دیا حاضرین پر. تو تاریخ میں سب سے پہلے قیاس کرنے والے تو فرشتے ہیں. رہی بات ابلیس کی, تو اس نے پہلے قیاس کیا ہے مگر اس کا قیاس جو ہے قیاس فاسد ہے. فرشتوں کا پہلے قیاس ہے وہ قیاس صحیح ہے, اور ابلیس کا قیاس جو ہے کیا ہے؟ انا خیر منہ, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ مجھے جو ہے اے اللہ آپ نے جو ہے وہ آگ سے بنایا, آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, اور مٹی جو ہے آگ جو ہے یہ مٹی سے جو ہے وہ کیا ہے یہ مقام اور درجے میں بڑھ کر اس نے قیاس کر دیا. مگر ابلیس کا قیاس قیاس باطل اور قیاس فاسد ہے. کیوں؟ ابلیس کا قیاس اللہ کے حکم یعنی نص سری کے خلاف تھا. نص وہاں پر کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے اللہ کے حکم کی موجودگی میں جو ہے وہ قیاس کا مظاہرہ کر دیا کہ ایک مقام اور درجے میں بڑھ کر جو ہے اپنے سے کم درجے کو جو ہے وہ کس طرح سجدہ کرے گا. تو شیطان کا قیاس جو ہے کیا تھا؟ قیاس فاسد تھا. تاریخ میں سب سے پہلے قیاس فاسد کرنے والا کون تھا؟ ابلیس. مگر تاریخ میں سب سے پہلے صحیح قیاس کرنے والا کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں جو ہے وہ حق تک پہنچ جائے ان کو اللہ دو اجر سے نوازتا ہے, ایک حق تک پہنچنے کا اور دوسرا اس کی کوشش کا, حق کو پانے کی کوشش. اور دوسری بات کیا کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے حق کو نہ پائے تو ان کو پھر بھی اللہ رب العزت ایک اجر سے نوازتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی کوشش کا, اس نے کوشش کی تھی. تو حدیث تو صحیح ہے نا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر مجتہد اجتہاد کرے گا اور اجتہاد کو جو ہے وہ چھپا کے جو ہے وہ رکھے گا تو اس کے اجتہاد کا جو ہے ہمیں یعنی عوام الناس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ مجتہد اجتہاد کرتا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. تو جب لوگ اس کو مانیں گے نہیں تو اس کا قیاس اس کا جو ہے اجتہاد یہ جو کیا یہ ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا؟ اس کا اجتہاد تو غلط ہوا, ابس ہوا, بے فائدے ہوا. تو یہ کہتے ہیں فقہاء کرام کے اجتہاد کو تم نہیں مانو گے. یہ کہ ہم خود مجتہدین ہیں, ہم خود اجتہاد کریں گے, خود جو ہے وہ کوچنگ قرآن اور سنت ہمارے پاس پڑے ہوئے, ہم خود جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کو کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اجتہاد بھی کریں گے. انہیں لوگوں کو کہتے ان کو مجتہد نہ مانو, مجھے مجتہد مانو, اس کو امام نہ مانو. کبھی کہتے امام ابو نفر ودا پکلا چارا وستے نظم ادا تو پکی چارا وستے کاغذ چارا ہو تو پکی چارا وستے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, جو تم میں سے جو ہے کسی کی اقتداء کرنا چاہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ ان کی اقتداء کرے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارے زمانے میں موجود ہے اور جو زندہ ہے ان کی اقتداء کرو. اگر تقلید نام ہے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کا تو یہ زندوں کو کرنا چاہیے, اور اگر تقلید نام ہے کسی کے علم کی پیروی کرنے کا تو یہ بجائے زندوں کے مردوں کے جو ہے وہ کیا ہے ان کا علم ان سے جو ہے وہ ہزار اور کروڑوں ہاں مرتبہ بہتر ہے. تو تقلید کے معنی کیا ہے؟ کسی کے علم کی تابعداری کرنا, اور علم پر جو ہے وہ فنا اور زوال جو ہے وہ نہیں آتا. ذات پر جو ہے وہ فنا آتا ہے, انسانوں پر فنا آتا ہے, مگر علم پر جو ہے وہ فنا نہیں آتا. تو ہم آئمہ کرام کے جو ہے وہ کیا ان کی ذات کی تابعداری کرنے والے بلکہ ان کے علم کی جو ہے وہ تابعداری کرنے والے. جس طرح ہم تفسیر کے نام لیتے ہیں تفسیر ابن کثیر, تفسیر امام رازی, اسی طرح جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ کیا جلالین, تفسیر فلاں فلاں, تو یہ کیا ہے ان کی تابعداری. فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح اور احادیث کے باب میں جو ہے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح اور جرح و تعدیل کے باب میں جو ہے وہ اپنے علماء ہیں, یہاں ابن معین ہے, اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح اور بڑے بڑے جو ہے وہ علماء کرام ہیں. تو ہم ان سب کی تابعداری کریں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قیاس کرنا یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ کیا ہے فقہاء کرام نے قیاس کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ برا جانا ہے. اعلام الموقین کتاب ہے اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی, جو مناظروں پہ مشتمل ہے, بڑی کتاب ہے. اعلام الموقین اس کے اندر جو ہے وہ ایک روایت ایک باب قائم کرتے ہیں, احناف پر ایک اعتراض, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کہ وہ اپنی رائے کو جو ہے وہ بیان کر کے حدیث کو جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. اس پر یہ اعتراض ہے, حدیث کو چھوڑتے ہیں اور رائے کو جو ہے وہ کیا کرے اس کو ترجیح دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر یہ بات ٹھیک ہوتی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم آپ کیوں کہتے ہیں, تو یہ ہم نہیں کہتے. امام اعظم کہنے والا تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جس نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ذکر فرماتے وہاں پر لکھا ہے الامام الاعظم, ہم نہیں کہتے اسے, یہ تو 8ویں صدی کا عالم گزرا ہے. اور کبھی جو ہے کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو امام اعظم کہتے ہیں تو امام اعظم تو نبی علیہ السلام ہیں, اگر تو اس طرح کی اخری, ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں, نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں, صحابہ کرام کے مقابلے میں نہیں, بلکہ آئمہ اربعہ کے مقابلے میں ان کو ہم امام اعظم سمجھتے ہیں. بات سمجھنے کی کوشش کریں, نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں, صحابہ کرام کے مقابلے میں نہیں, بلکہ امام اعظم کس کے مقابلے میں ہے, آئمہ اربعہ کے مقابلے میں. کبھی آپ سے پوچھیں گے تم جو ہے وہ حنفی ہو کہ تم محمدی ہو, تم حنفی ہو یا تم محمدی ہو, تو آپ ان سے کہیں کہ تم پاکستانی ہو یا پشوری ہو, تم کیا ہو, پاکستانی ہو یا تم پشوری ہو, ٹھیک ہے, وہ جواب میں کہے گا کہ پاکستان کے اور شہروں کے مقابلے میں میں پشاور کا رہنے والا ہوں, مگر اور ممالک کے اعتبار سے میں کیا ہوں, میں پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, اسی طرح میں محمدی ہوں اور ادیان کے مقابلے میں, عیسائیت, نصرانیت, یہودیت, مجوسیت, ہندو مت, بدھ مت, جین مت, سکھ مت, ان کے مقابلے میں میں محمدی ہوں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں جو مذاہب ہیں ان میں سے میں کس مذہب پر ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر. تو اس نے جو ہے, چلو انشاءاللہ اس واقعے کو کل پڑھیں گے, ابھی جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے, قاری صاحب بھی جو ہے وہ بیٹھے ہیں, چلو جی کل انشاءاللہ جو ہے اس پہ مزید بات کریں گے, بات یہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, آگے اس پر جو ہے اس واقعے کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. چلو جی.